Вам чого? Той молодик і повів його коридорами, безлюдними, мов підземелля середньовіччя, про які він колись читав. У кабінеті його привітно зустрів чоловік, який спочатку видавався незворушним, але як тільки відрекомендувався полковником Кравченком, ураз розбалакався. Говорив полковник чистою говіркою тих країв, звідки й Віталій. Кравченко розводився про риболовлю, про мистецтво, мисливство. Здавалося, він забув, для чого покликав Віталія. Їм принесли по часті духмяного чаю, і вони вже за хвилину вели теплу розмову про ті краї, звідки були родом. Виявилося, що Кравченко народився неподалік того містечка, де й Віталій. Полковник розводився про те, яка велетенська риба водилася в Шовгенисі. Так, він ще пам'ятає, діди навіть боялися запливати далеко на човнах, бо чого доброго проковтне якась тварина. Який там Дніпро? Дніпро проти Шовгенихи – смердюча калюжа. А зараз там хіба що пічкурів ловити. От що значить, коли над людиною, над країною не висить важка титла закону. На цьому полковник Кравченко трохи помовчав, глибокодумно насупивши кошлаті брови. Зараз полковник дивився поперед себе кудись вдалину, так що навіть герметизовані стіни кабінету не могли втримати його проникливого погляду. І от він заговорив. «Що ви думаєте про релігію? Як на мене, то мені обридло чекати буцімто на нашого месію. Мені ось сто чортів вічний апокаліпсис. Видається, що ми твердолобо уклякли на цьому, на неіснуючому єврейському богові. Ми молимося загальному богові. Хіба не так? У кожного народу повинен бути свій бог. Щоправда, я згоден, що апокаліпсис починається у кожного в душі. Лишень одне мене насторожує. Чому одним прощає, а іншим ні? Чимало на нас гріхів на кожному. Релігія повинна бути радістю, а не чорною до безпросвітності тугою. Релігія повинна слугувати обраним. А то погляньте, професор філології, поет, художник, інженер, вони віддаються згубним думкам, що протирічать месії, а по неділях відвідують церкву, вклякаючи перед дерев'яним бездушним ідолом. Тому я впевнений, що Бог повинен бути для кожного свій. Полковник багатозначно глянув на Віталія, відтак швидко підписав йому перепустку, потиснув міцно по чоловічому руку, висловивши надію, що вони колись таки знову зустрінуться за інших обставин. Вийшовши на вулицю, під лагідний вечір Віталій враз зрозумів свою нікчемність, що змінилася обуренням, а відтак відчув себе ніяким, як тисячі громадян, котрі проходили повз нього. Він і тоді подумав про Гуго Лейбніца, наче той уособлював цю тиху болотяну бовтанку переколоченого юрмиська. Що його приваблювало в цьому непомітному чоловічку, про якого він так мало, зовсім нічого не знав? Чи вбачав він якусь схрещеність і водночас роз'єднаність з усім світом? Радше його приваблювала незалежність, уміння жити на порожній для нього землі, поглинаючи як своє, втягуючи, мов запах, стількино розпуклої квітки. І за мить Віталій чує, як з хрускотом сходить сонце, луснувши жаско вигорілою черепицею, як ріка за стовписком спотворених домів розганяє загиджені хвилі. Він бачить зараз Гуго Лейбніца на тісній лавці в закиданому сміттям дворику. Сміття, пластикові шклянки, виделки, тарілки, купи недопалків утворюють груддя з роями мух, що ворушаться перед зором живим місивом. І там, за липким от патьоків пива, сечі, комашні, столом, підставивши жовті порожні очі під нещадне тепло, сидів Гуго Лейбніц. Душачи в горлянці нудоту, що підіймалася і підступала від затягнутих жабуринням калюж, Віталій несподівано спитав Гуго напрочуд тихим, покірним, здавленим голосом, так, аж почув його здаля сам. «Я вас шукав, шановний, що ви тут робите?» Жовті очі скинулися на нього, ковзнули вбік, уп'явшись у відхилену браму воріт Бесарабського ринку, де між пірамідами жовтогарячих динь, гумово-синіми тушами м'яса, що погойдувалися в синій пароті, серед червонопиких азіатів, де витав димок неспокою.